0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Minęła 10, to program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Demokraci z ulgą przyjęli decyzję Joe Bidena o rezygnacji z ponownej walki o Biały Dom. Darczyńcy znów wpłacają pieniądze na kampanię. Jeszcze w tym tygodniu Lewica ponownie złoży w Sejmie projekt ustawy dekryminalizującej aborcję, zapowiedział w Trójce poseł Tomasz Trela. Marsz pamięci przejdzie wieczorem ulicami Warszawy w 82. rocznicę akcji likwidacyjnej getta. W ciągu 7 godzin od rezygnacji prezydenta Joe Bidena z walki o reelekcję drobni darczyńcy wpłacili niemal 47 milionów dolarów na konta organizacji non-profit zbierającej fundusze dla Partii Demokratycznej. Amerykańska gazeta The Hill zwraca uwagę, że była to największa jednodniowa zbiórka w bieżącej kampanii. Wieczorem prezydent Biden ogłosił rezygnację z walki o reelekcję i poparł w wyborach wiceprezydent Kamala Harris. Większość demokratów, z którymi rozmawiał korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski, rezygnację Bidena przyjęła z ulgą. Emocjonalnie jestem rozdarty. Popieram Joe Bidena. Uważam, że zrobił wiele dobrego. Jestem smutny, że musiał ustąpić, ale myślę, że to dobre dla kraju i myślę, że pomoże to pokonać Donalda Trumpa w listopadzie. Myślę, że to była dobra decyzja. Osobiście uważam, że większość polityków jest dość stara. Są trochę oderwani od dzisiejszego społeczeństwa i myślę, że to dobrze. To daje miejsce komuś młodszemu, bardziej odpowiedniemu. To naprawdę odważne z jego strony, że ustąpił. Zrobił to na oczach opinii publicznej. To musiało być bardzo trudne. Myślę, że jeśli uważa, że to najbardziej odpowiedzialna rzecz, jaką można zrobić, to podziwiam go za to. Kandydata demokratów w wyborach prezydenckich wskażą delegaci na partyjnej konwencji. W interesie wizerunku Partii Demokratycznej jest, by ugrupowanie stanęło murem za kandydaturą Kamali Harris, uważa amerykanista Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Gość Polskiego Radia zaznaczył, że rozważanie innego kandydata mogłoby wpłynąć na późniejsze wyniki wyborów do kongresu. Decyzja o rezygnacji po to, żeby zapewnić trwałość Partii Demokratycznej, jej siłę, było podyktowane myśleniem, że Kamala Harris jest rzeczywiście tym jedynym jakościowym kandydatem, wokół którego dzisiaj Partia Demokratyczna może się skupić. Kontentowanie tego przez osoby, które mają silną pozycję w Partii Demokratycznej, mogłyby relatywnie zagrozić jej kandydaturze, byłoby kontrproduktywne nie tylko z punktu widzenia kampanii prezydenckiej obecnej, ale w ogóle samej partii jako takiej i jej trwania, także w kontekście wyborów kongresowych. Szczegóły swojej decyzji Joe Biden ma ogłosić w orędziu do narodu w najbliższych dniach. Sprawdzamy, co światowe media i politycy mówią o decyzji Joe Bidena. Temat jest na pierwszych stronach włoskich gazet, ale jeśli chodzi o polityków, jak dotąd jedynie wicepremier, szef dyplomacji Antonio Tajani zabrał głos. Wicepremier Tajani wskazał, że dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi są podstawą włoskiej polityki zagranicznej. Podkreślił, że Włochy dobrze współpracowały zarówno z administracją Donalda Trumpa, jak i później, gdy prezydentem został Joe Biden. Nieunikniony wybór i podzielona Ameryka to tytuły komentarzy redakcyjnych dziennika Corriere della Sera. Lewicowa La Repubblica wskazuje, że demokraci zdołali uwolnić się od bardzo niewygodnego kandydata Joe Bidena, ale ryzykują utratę większości w obu izbach kongresu. Prawicowy dziennik Libero ocenia, że Biden podjął decyzję o rezygnacji zbyt późno, czym jeszcze bardziej zwiększył szansę na zwycięstwo Donalda Trumpa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W tym tygodniu Lewica ponownie złoży w Sejmie projekt ustawy dekryminalizującej aborcję, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela. Dziś zbierze się prezydium partii oraz jej klub parlamentarny, by zdecydować o ostatecznym brzmieniu projektu. Ja jestem gorącym zwolennikiem i do tego będę namawiał, żebyśmy ten sam projekt zgłosili, dlatego że w tym projekcie są uwzględnione wszystkie elementy. Ten projekt ma opinię formalną, przeszedł całą procedurę legislacyjną. Chodzi tak naprawdę tylko o zgromadzenie głosów, bo tutaj nie chodzi o to, czy projekt był wadliwy. Bo jak ja słyszę dzisiaj opinię, że projekt był wadliwy, no to pytam panowie, panie, jak mówicie, że był wadliwy, dlaczego nie pracowaliście nad tym projektem? Pan Roman Giertych nawet 5 minut nie spędził nad tym projektem. Tomasz Trela ma też nadzieję, że jeżeli posłowie PSL-u nie zmienią zdania w tej kwestii, to przynajmniej wstrzymają się od głosu. Ulicami Warszawy przejdzie wieczorem Marsz Pamięci w 82. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej getta. Upamiętni ofiary wydarzeń, które rozpoczęły się 22 lipca 1942 roku. Niemcy w ciągu niecałych 2 miesięcy wymordowali prawie 300 mieszkanek i mieszkańców getta, mówi Zuzanna Sznep-Kołacz z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wiele z tych ofiar pozostaje anonimowymi dla nas dzisiaj. Poprzez Marsz Pamięci chcemy upamiętnić tych ludzi, którzy wówczas zginęli. W tym roku marsz jest dedykowany pamięci rabinów getta warszawskiego. Marsz Pamięci wyruszył o 19:00, jest przed pomnika Umschlagplatz na rogu ulic Stawki i Dzikiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 20 stopni nad morzem do 28 na zachodzie i 32 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy dzień dobry po raz drugi i witamy serdecznie. Anna Regulska, Michał Kowarski i mówiący te słowa Maciej Jankowski. Do południa z Państwem w programie Dobrego Dnia. Z nami na start Ghost. Close for the minute Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Only you na 13 minut po godzinie 10 w Trójce. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To jest adres mailowy, pod którym nas Państwo znajdą. Niezmiennie zachęcam do pisania w najróżniejszych sprawach. Ostatnio pytałem o koncerty, o koncert Hozjera konkretnie, bo Hozier pojawił się w poprzedniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam do kontaktu tak czy inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co muzycznie u nas teraz, no to to jest ważna sprawa, bo w ten piątek, 26 lipca, ukaże się kolejna już płyta upamiętniająca powstanie warszawskie, wybuch powstania warszawskiego, to już 80. rocznica. No i w tym roku Brodka. Brodka przygotowała materiał oczywiście premierowy, ale też kilka coverów takich jak ten. To spotkanie z Warszawą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, z zagór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Mają bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Przepiękną pieśń, dodajmy, z repertuaru Ireny Santor, oczywiście w wykonaniu Brodki na potrzeby piątkowej premiery zbliżającej się wielkimi krokami płyty Wawa z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na tej płycie mnóstwo artystów, którzy gościnnie będą wspólnie z Brodką występować, takich jak Błoto czy Eaps, więc to będzie płyta bardzo miejska, bardzo eksperymentalna w niektórych kontekstach, na przykład właśnie w kontekście muzycznym, bo dużo jazzu tam się może pojawić. Zresztą Brodka już od kilku lat romansuje z tymi bardzo miejskimi klimatami na swoich płytach. 16, nawet już 17 minut po godzinie 10. W tej odsłonie naszego spotkania poniedziałkowego będzie jeszcze coś o nauce, będzie o filmie i o kulturze. No to teraz Krzysztof Zalewski. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłyną donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcesz. Trójka. Wild Child zaśpiewali nam panowie z grupy The Black Keys, doskonale wszystkim znani. 23,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Przypominam, to jest adres mailowy. Tutaj zachęcam do kontaktu. Już za kilka chwil coś o nauce powiemy, a tymczasem jeszcze spędzimy te parę minut w towarzystwie zespołu Placebo. Loud Like Love nam zaśpiewają. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. 75 lat temu rozpoczęto budowę pierwszych bloków Nowej Huty. O tej 18 dzielnicy Krakowa śpiewano piosenki, a dzisiaj za sprawą reportażu Ewy Szkurłat z Radia Kraków porozmawiamy o historii tego miejsca. Będą fascynujące opowieści budowniczych, junaków i junaczek, którzy stawiali Nową Hutę cegła po cegle. Będą też opowieści reporterki Katarzyny Kobylarczyk. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A za co najbardziej kochacie lato? Za leżenie w hamaku! Za wycieczki rowerowe! Za pikniki! Czyli jak lato, to... Allegro Your Season! Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 lat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest 10.30. Piknik naukowy. Mówiłem, że będzie o nauce i obietnicy dotrzymuję. Smakołyki i kocyk spakowany już do koszyka, więc udajemy się na piknik. Monika Suszek jest gotowa, by podzielić się z Państwem swoją pasją do nauki. Dziś słów kilka na temat pewnego ssaka, popularnego w polskim internecie. Nosacz sundański. Realnie ssak z gatunku naczelnych zamieszkujący Indonezję. Wirtualnie stereotypowy wizerunek Janusza Polaka. Jego przywary brylują zarówno w memach, jak i internetowych filmikach. Sąsiad chodzi po podwórku i patrzy, dlaczego mu tuje uschły. Ale mi przykro, no ale mi przykro. Dobra, jadę do sklepu tego randapu jeszcze dokupić. Profesor Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS, ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku, postanowił przyjrzeć się setkom memów i znaleźć odpowiedź na pytania. Jaki wyłania się z nich obraz zbiorowości? Dlaczego w tych memach jest tyle szyderstwa? I z jakimi konsekwencjami społecznymi się to wiąże? Ale najpierw poznajmy, kim jest nosacz Janusz. Można go opisać w kategoriach takich społeczno-socjalnych. To jest człowiek dojrzały, by nie powiedzieć już trochę starszy, taki powiedzmy 60 parę lat. Raczej osoba niewykształcona, wykonująca jakieś proste prace, jakiś zawód, jest to pracownik fizyczny. No i jego zachowania, można powiedzieć, układają się w taki stereotyp chciwości, pazerności, zawiści. On zachowuje się aspołecznie, źle traktuje innych ludzi, jest skoncentrowany na sobie, wykorzystuje rozmaite promocje, jest takim trochę cwaniakiem, spryciarzem. Gospodaruje ograniczonymi zasobami. Natomiast w memach te cechy, które można by określić skądinąd jako gospodarne, czy oszczędność, te cechy są wyszydzane, traktowane jako coś gorszego. Czyli to, że on pije swoją kawę, a nie powiedzmy idzie do jakiejś znanej sieci kawiarni, jest potraktowane jako coś negatywnego, co trzeba napiętnować, wyszydzić. To wynik analizy ponad 350 memów z udziałem nosacza Janusza. Ma śmieszyć, choć ten śmiech jest raczej wymuszony, bo i dowcip niewysublimowany. Skąd zatem taka chęć tworzenia autostereotypów? Prowadzę badania w ramach tzw. teorii postkolonialnej, która zajmuje się badaniem skutków braku suwerenności, podporządkowania, kolonizacji. Takie badanie zostało zapoczątkowane w Afryce Północnej, kiedy to zauważono, że Arabowie myślą o sobie źle, bo przyjmują negatywny obraz, jaki narzucili im kolonizatorzy, w tym wypadku Brytyjczycy. Czyli Brytyjczycy, żeby panować militarnie nad dużym terytorium, musieli się posługiwać nie tylko wojskiem, ale i taką przemocą symboliczną. I teraz, jeżeli oni wmówili Arabom, że są gorsi, głupsi, brudni, leniwi i tak dalej, to Arabowie podporządkowali się kolonizacji, uznając, że no ci mądrzy Francuzi, Anglicy, niech już lepiej nami rządzą. I teraz te memy o nosaczu są takimi memami postkolonialnymi w Polsce, które z jednej strony są skutkiem długich okresów braku suwerenności, zaborów, okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej, kiedy też byliśmy podbici przez inne większe kraje, ale również po 89 roku, to jest ciekawe, jakaś część polskich elit starała się narzucić taki obraz gorszości, niższości polskiej, który po pierwsze wynikał z ich kompleksów, z ich wykorzenienia, z tego, że ich pozycja nie była uzasadniona ich sukcesami, tylko służalczością wobec komunistów. I ci ludzie sami się czuli gorsi i chcieli tę gorszość narzucić innym. Skąd się w ogóle biorą takie stereotypy? Źródłem stereotypów jest myślenie uproszczone, myślenie bazujące na ograniczonej wiedzy i przypisujące negatywne cechy jakimś zbiorowościom na podstawie jednostek. Tylko że problem polega na tym, że w przypadku jednych grup, na przykład etnicznych czy mniejszości seksualnej, takie stereotypizacje są piętnowane. Czyli gdybyśmy powiedzieli o nim typowym Afrykańczyku albo typowym Żydzie, powiedzmy, to byłby antysemityzm, rasizm czy coś w tym rodzaju. A z jakichś powodów dużo osób nie widzi niczego niestosownego w tym, że te negatywne cechy dawane jako typowe są przypisywane Polakom, gdzie owszem, zdarzają się takie zachowania, ale dotyczą one jednostek, a nie całej populacji. Można powiedzieć, że memy z tym Januszem Nosaczem są taką formą przemocy symbolicznej, która nie jest w naszym interesie. Nie jest w naszym interesie. I tak jak Arabowie kiedyś to odczarowali, książka Edwarda Saida Orientalizm była takim nazwaniem problemu i neutralizacją, tak samo i my powinniśmy zauważyć, że to nie jest dla nas korzystne. I tak jak typowy Anglik to pan w Meloniku, a nie wymiotujący turysta w Krakowie, to my też powinniśmy myśleć, że typowy Polak to osoba inteligentna, wynalazca, ktoś przedsiębiorczy, podróżujący po całym świecie, zakładający firmy, wykształcony. To jest typowy Polak. A te patologiczne zachowania peryferyjne nie powinny być dla nas czymś typowym czy charakterystycznym. Owszem, one się zdarzają, ale nie widzę powodu, żeby je generalizować. Według profesora Kochana stygmatyzacja Polaków przez negatywnie nacechowany obraz może prowadzić do polaryzacji społecznej i podziału na tych, którzy się wobec polskości dystansują i tych, którzy się identyfikują z obrazami w memach, a z tego powodu mogą czuć się ofiarami symbolicznej przemocy. Ja myślę, że o memach też byśmy mogli trochę porozmawiać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, a Piknik Naukowy wróci już w czwartek o swojej stałej porze, czyli o 10.30. Zapraszamy oczywiście w imieniu swoim i Moniki Suszek, autorki tego cyklu. No a teraz to nie koniec, póki się nie skończy, czyli it ain't over till it's over. W sumie pytanie o to, jakby państwo przetłumaczyli to. Ten tytuł też jest całkiem zasadny. To Lenny Kravitz. Many tears are crying.

summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. To Lana Del Rey w Trójce i Summertime Sadness. Kwadrans niecały do 11. Fajny film. Wspomniana kilka minut temu Anna Pruchniak pracuje właśnie na planie nowego polskiego filmu Pojedynek. I to nie pierwsze jej spotkanie z reżyserem Łukaszem Polkowskim oraz odtwórcą głównej roli Jakubem Gierszałem. Z aktorką rozmawiał jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Jak to jest zagrać jedną z niewielu kobiecych ról w bardzo jednak męskim filmie? No to jest duże wyróżnienie. Rzeczywiście nie było tutaj dużo przestrzeni dla tej kobiecej energii i cieszę się, że mogłam się znaleźć w tym filmie. Spotkać się po raz kolejny z Łukaszem Polkowskim, po raz kolejny z Kubą Gierszałem. To może warto przypomnieć te poprzednie spotkania. Spotkaliśmy się z Łukaszem po raz pierwszy, no, przy castingach do różnych produkcji. Zagraliśmy razem z Kubą parę w filmie Najlepszy. 7 lat temu, 8 lat temu. To był ostatni film Łukasza. Teraz powraca na duży ekran. Ja później spotkałam się też z nim przy okazji serialu Behawiorysta. No i chyba można powiedzieć w związku z tym, że jesteś ulubioną aktorką tego reżysera. To miło, miło, że tak mówisz. Może coś w tym jest. Lubimy się bardzo i się chyba cenimy też. Znaczy ja go cenię bardzo. Jesteśmy w Modlinie, w twierdzy, która gra obóz jeniecki. Twoja bohaterka w filmie występuje w nieco innym anturażu. Czy też masz sceny tutaj? Tak, tutaj się Anna pojawia, przyjeżdża do obozu razem z misją Czerwonego Krzyża. Nie chcę za dużo zdradzać, ale pojawia się tutaj właśnie w tym miejscu odosobnienia obozie jenieckim. Trzeba dodać, że na pewno jesteś ważną bohaterką dla jednego z dwóch głównych bohaterów filmu, właściwie uczestników tego tytułowego pojedynku, czyli grasz żonę bohatera granego przez Jakuba Gierszała. Tak, gram żonę Karola Grabowskiego, moja postać nazywa się Anna Grabowska, Karola gra Kuba Gierszał, więc znowu jesteśmy parą. Jaka atmosfera panuje na planie tego jednak szczególnego filmu, który opowiada przecież historię sprzed tak wielu lat? Czy łatwo wejść w tę rzeczywistość historyczną? Czy teraz, tak jak cię widzę, to twój kostium? No właśnie to jest tak połowicznie tylko mój kostium, bo jak widzisz, mam tutaj Adidasy, ale jestem w sukience z epoki. Będę też troszkę inaczej wyglądać. I też fryzura chyba taka. Tak, będzie troszkę inna fryzura w filmie. Jest coś takiego w Łukaszu Polkowskim, że on umie wprowadzać bardzo dobrą atmosferę na planie. To może wynika z tego, jakim jest człowiekiem i jaką ma w sobie energię, ale mam takie poczucie, że wszyscy się tutaj dobrze czują. Jednak w każdej produkcji Łukasza jest coś takiego, jakiś taki pierwiastek Polkowskiego. I mamy tu do czynienia z produkcją wysokobudżetową, z międzynarodową obsadą, ale mam wrażenie, że wszyscy się dobrze ze sobą czują po prostu. I scenografia jest niesamowita, to robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest bardzo dopracowana i na pewno dużo ciekawiej gra się w takiej właśnie scenografii, niż gdyby to miało być wszystko zbudowane w hali. Czy będziesz miała również sceny z irlandzką gwiazdą sprowadzoną do Polski, czyli Aidanem Gillenem? Będę miała taką jedną scenę, tak. To będą też sceny, w których jesteśmy razem, ale nie mamy jakichś bezpośrednich interakcji, ale taką jedną scenę wspólną mamy. A co byś właśnie powiedziała o tej relacji aktorskiej z Kubą Gierszałem po latach? Coś się zmieniło? Czy tworzycie ciągle taki aktorski zbliżony, jak kiedyś na siebie duet? Wiesz co, my się też znamy od bardzo wielu lat, od samego początku szkoły. Przyjaźnimy się, dobrze się ze sobą czujemy. Nie ma problemu. Nie ma problemu. I też sobie ufamy i czujemy się bezpiecznie i dobrze. I mam takie też poczucie, że w takiej sytuacji, w której się z kimś znasz i dobrze się z nim czujesz, to jest łatwiej zbudować całą tą backstory, która może byłaby trudna w momencie, kiedy aktorzy by się dopiero poznawali i trzeba byłoby sobie wymyślić całą tą historię ich, która ich łączy. A czy twoja bohaterka też bierze udział w tej intrydze? No bo tutaj trzeba powiedzieć, że pojedynek to jest jednak w dużym stopniu thriller. Czy ona też jest uwikłana w ten pojedynek? tak. Nie chcę za dużo zdradzać widzom, ale w jakiś sposób jest uwikłana w tą sytuację i w tą grę i na pewno w jakiś sposób wpływa na bohatera, też przez to, że po prostu są sobie bliscy. Ale jak to wygląda, to mam nadzieję, że zobaczą widzowie na ekranie. No właśnie, jakiego filmu w twojej ocenie możemy się spodziewać, jakie to będą emocje? Ja bym nazwała ten film thrillerem historycznym, bo to nie jest typowo historyczny film. Właśnie ta warstwa psychologiczna jest takim korem tej historii i tam właśnie z niego wynika takie drżenie podskórne, które jest wyczuwalne przez cały przebieg tej historii i przebieg poszczególnych postaci. Jest dużo takiego napięcia, które jest napięciem elektrycznym. Tak sobie to wyobrażam. Emocji nie zabraknie i z tego, co mówisz, zwrotów akcji również. Absolutnie tak. Z wielką przyjemnością czytało się ten scenariusz, bo czytało się go tak, że bardzo dużo sobie wyobrażałam w momencie, kiedy czytałam go po raz pierwszy, po prostu widziałam sceny przed oczami i miałam taką jakąś radość w ogóle z tego, żeby później skonfrontować to z rzeczywistością. To kiedy premiera? W przyszłym roku. Z Anną Pruchniak na planie filmu Pojedynek rozmawiał Ryszard Jaźwiński. If there's anything that you want, odpowiedni na każdą porę dnia i nocy Beatlesi, From Me to You, czyli ode mnie dla państwa specjalnie to nagranie. Jest 7 minut, nawet 6,5 minuty do godziny 11, więc powoli kończymy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania w ramach programu Dobrego Dnia. Ja przypomnę, że jeszcze poopowiadamy o wielu rzeczach, między innymi o kulturze dziś, bo jest poniedziałek, więc Terra Kultura oczywiście się pojawi. Pojawi się też nasz cykl związany z Witoldem Gombrowiczem, Poniedziałek i ja i Proza w Trójce. Słyszymy się po serwisie. Bones and glasses scattered around the room. I pulled my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the seventh and a friend lives on.